Modern Sabahlar başlıyor. Oldu saatimiz. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar ısrarla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Israrla olacaktı Fahir. Israrla devam ediyor. Sevgili Oktay Demirci, sevgili Fahir Öğünç ve sevgili koca kafalı arkadaşımızın artık kendisine büyük geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Yoldaysa, bizi dinliyorsa kendisine öncelikle trafikte, tampon trafikte başarılar dilemeye devam edelim. Ha, ben de Ege'yi kastediyorsun zannettim ya. Ege'yi kastediyorum canım. Ha, ne bileyim başka. Şimdi de başka birini kastettin zannettim de ondan Fahir. Ona da kocaman bir günaydın. Kafalarımı karıştırıyorsun kafalarımı. Vallahi kafanı karıştıracak bir şey yok. Genç arkadaşımız umarız stüdyo konuğu olarak bugün gelecek. Ama hastalığının nüksetmesi sebebiyle nüks. Şu anda kendisine en pis hastalan hastalık zaten nükseden hastalıktır Fahir. Evet, artık o da ne hale kronik hale gelen hastalığı. Senin niye sesin böyle geliyor? Nasıl? Mutfakta hiç öyle değildi. Demek ki mikrofondan. Demek ki mikrofonla biraz, alakalı biraz bir şey. Böyle boğuk boğuk geliyor Fahir. Oktay kimi zaman acaba gözlük... boğuk gelir, kimi zaman böyle ince. Nasıl bilmiyorum ya böyle. Biraz boğuk gözlüklerden mi açma? Çıkar bakayım gözlüklerini. Şimdi nasıl? Yo, tipin daha güzel oldu ama ses aynı. Teşekkürler. Şimdi dün ne demiştik biz yayınımızın pek sonunda? Pek çok şey söylemiştik Oktay. Yayınım, en sonunda ne dedik? En büyük sıkıntınız, bugün yaşayacağınız en büyük sıkıntınız, akşamki hangi diziyi izleyeceğim sıkıntınız olsun dememiş miydik? Hop, şimdi orada küçük bir tırnak açıyorum. Buyurun. Dün herkes biliyor zannetti, biliyorsunuz dün sevgili Erdal abi diyelim artık. Erdal evet. Abimiz aradı en son yayının sonunda. Ama bugün bunu söylemek gerekliliği olduğunda karar verdim. Şimdi Behzat Ç'ye ne zaman başlıyor falan da fıstıklı falan gibi şeyler işte aynı kanalda mı başlayacak? Efendim başka kanalda başlayacak onu tekrar edelim. Yeni açılacak olan bir kanal olan TVN'de yeni sezonda başlayacak. Bunun müjdesini verelim. Çekimler başladı. Herhangi bir yanlış anlamaya mahal vermiyoruz diyoruz. Vermiyoruz. Çok oldu aslında bu haber geleli de. Biz herkes hala biliyor bilmeyenler diyorduk. Varsa diye bir kere daha hatırlatalım. Hatta önce sinema filmi gösterime girecek. Ondan sonra Kasım'da başlayacak dizi. Hemen, evet akabinde evet. Şu evet. Altın portakalı bir geçirelim ondan sonra. Ondan sonra bu bilgiyi de verdikten sonra. Dizi dünyasına şöyle bodoslama bir giriş yapalım. Dizi dünyasına mı girelim? Ne bileyim dün gece dizimizi dedin Kuzey Güney diye. Hayır ya sıkıntısız bir gün olsun dedi ki dün bütün internet şişti ya. Herkesin sıkıntısı oydu Fahir. Niye? Ne oldu? İnternet ne oldu başındaki da? Şişme yaptı internet. Biliyorsun dün Scarlett Johansson'un bir takım fotoğrafları açık saçık fotoğrafları çıktı internette. Ya o da canım duştan çıkınca insan... Ondan dolayı mı bir şişme oldu artık? Neden dolayı bir şişme oldu bilmiyorum ama bir şişme oldu. Yani genel olarak o fotoğraflardan dolayı mı bir şişme oldu Oktay? Fotoğraflardan dolayı. Fotoğraflardan büyük, benim dolayı tahminim o bir şişme oldu. Ben görmedim fotoğrafları. Şişir. O fotoğraflar şişirir. Ama adamı. Herkes şişti diye. Bütün internette öyle bir şişik ben şey ben yolda gördüm. Yani. Beş kişi şişmişti yani. Şişik hatta ben de gün sonunda şöyle dedim. Şişik internetin müsebbibi Scarlett Johansson'un memeleriymişti işte, dedim. Yani. Gerçi Oktay şimdi memeler diyorsun da 8-15 daha genç arkadaşlarımız okullarına gitmediler. Ne olacak canım yani Hugh Jackman'ın memeleri deyince bir problem yoktu. Scarlett Johansson'un memeleri deyince mi? Çünkü bilmiyorum, Hugh Jackman'ın memeleri de çıktı. Bu kadar çok meme deyince ben de açıkçası bir rahatsız oldum kendi durumumdan. Gerçi Hugh Jackman nereden çıktı? Hande Yener'in memeleri dememiz lazımdı. Bugün bütün gazetelerde onlar var yani zaten Fahir. Evet. Çok özür dilerim ama sabah daha nezih konulardan bahsetmek isterdim sana. Gazeteler açık memelerle mi dolu diyorsun? Açık saçık hatta? Fotoğraflardan bahsetmek istemezdim ama bugün hep onlar var yani. Edepsizler diyecek misin Oktay? Lütfen konuşma. Yüklenilmesin. İnternet bu değil. Hepimiz. Yani bazı günler hani eskiden vardı böyle çok yoğun trafik olduğunda tek plaka çift plaka mı olsun falan fıstık gibi konuşmalar evet. Geçiyordu. İnternette de lütfen öyle bir uygulama artık bunu vatandaşlık numarası. Gerçi tek numarayla biten vatandaşlık numarası var mı? Senin tekle mi bitiyor? Yok çiftle bitiyor benim. Çiftle bitiyor benim de çiftle bitiyor. Son ikisini hatırladım kadarıyla. O yeterli değil mi? Son basamağa bakmak yeterli. Bunca yıllık matematik eğitimime dayanarak şunu rahatlıkla söylüyorum Oktay. Yeterli. Yeterli teşekkür ederim. Ama güzel. Güzel herkesin bir keyfi yerine geldi. İnternet şişmiş olsa da tek bir çatı altında toplandı internet kullanıcıları. Nedir bu internetin hali diye. Yani herkes işte o en yakında... büyük korku efendime söyleyeyim ne gelecek? Filtre gelecek, miltre gelecek. O Scarlett Johansson'ın memeleri o filtrelerden rahatlıkla geçiyor. Onu bunu bilmem arkadaş yani o şey o fotoğraflar bir şekilde internetten geçecek yani. Ya evet. Onun dışında soyunana Fahir. O zaman ben de soyunacağım. Milli damat desem sana. Ya o ben milli damat deyince 5 tane şey sayarım ya. Say bakayım gençlerden ama şu anda milli damat hala. Ha, eski milli damatlardan. Eskilerden değil. Aa, şimdi, eskilerden şimdi. Sevgili biliyorsun. Söyle. What's in the year miydi? Suddenly miydi? Neydi o? Johnny Logan mı? Johnny Logan değil mi? Milli damadımız Johnny Logan. Milli damatlarımızı sayınız. Emekli olduktan sonra gelmişti değil mi ülkemize Johnny Emekli Logan? Emekli milli damat Johnny Logan. Johnny Logan doğru. Artık ama milli damatlık bir şey kalmadı kim ya. Kim bilir ki Johnny Logan'ı? Robbie Williams. Hayır. Aa, o da bizim damat değil mi ya? Unuttum doğru. Aydan'ın çok sevgili eşi Robbie Williams. İngiltere'de özel bir kanalda. Şey, ölüm haberi gibi verdi Oktay. Gazete ilanlarında oluyor ya. Sevgili Aydan'ın çok değerli eşi. Falancanın doğru, çok değerli. Doğru, bir de parantez içinde yaşını da vermedim ya. Hakikaten öyle oldu. Özür dilerim, o benim hatam. Robbie Williams ölmedi. Onu baştan söyleyelim de. Ölmedi. Ida Field'la parantez içinde 32. Evli olan ünlü şarkıcı Robbie Williams. O yazılmamış. Niye yazılmamış onun yaşı? Parantez içinde 40. Çok ünlü olduğu için mi acaba? Evet, onun yaştan muaf tutuluyor. Bir yarışmada, ne yarışması bu? X Faktör'de soyunmuş. Yarışmacılar... Seni yaprakla örten Williamson bu hareketi karşısında şarkı... Artık yani tamam, yani biz de serbest yayıncılık anlayışına geçtik de bu kadar da değil ya. Yani. Saat daha mini mini birlerimiz zaten şu anda yeni yeni okullara alışıyorlar. Bir de biz şey yapmayalım ya. Williamson affedersin orlarıyla buralarıyla kafaları şey karışmasın. Yani. 8 aday misafirmiş de onun koçu olarak yarışmaya katılmış da bu espri de karımın fikri, karımın izniyle tabii ki bu hareketi yaptım demiş. Espriler şakalar Robbie Williams'dan geliyor bu sabah. Sadece espri şaka olsa iyi. Bugün de internet kilitlenirse bu adam yüzünden kilitlenecek. Onu söyleyeyim olacak. Yani Fahir. Böyle yani, o yüzden başka bir sıkıntı bugün, dileriz ki başka sıkıntı olmasın ama güzel haberler de yok değil. Güzel haberleri bekletelim o zaman istersen. Güzel haberlere gelinceye kadar bir kendimize çeki düzen verelim. Biz de oralarımız buralarımız açılmadığına emin olmak sen üzere. Sen dün bu arada Kıvanç Tatlıtuğ'u gördün mü? Onu görmemek çıplak mümkün. Çıplak olarak yani. Ne zaten bileyim, reklam dizi... aralarında görünmüyordu da reklama mı denk geldin diye soruyorum. Yani adam hakikaten 3 ayın bütün hırsını çıkarıyor yaz boyunca çalıştığı vücudun. Madem çalıştım, acı eziyet çektim. Ne yapsın adama, soyun diyorlar, soyunuyor, ne yapıyorsun? Soyun. Ben... Tamam Yılmaz abi deyip soyunuyor. Her soyun değineğinde de soyunulmaz ki. Evet, bir reklam arasından sonra sürpriz konuğumuz olacak. Sürpriz konuğumuzu birazdan şey yapacağız. Şimdi söylemiyorum ben. Ama küçük bir kuple yani, bakalım kim olduğunu bilebilecek misiniz? Hadi bakalım. Vakit tamam, gece yolcu. Bitmedi mi hasret borcu? Murat abim geldi ya. Ya Murat abimi bakalım. Bunu ilerleyen dakikalarda hep beraber göreceğiz sevgili. Keşke şu yayına gözlerim açık girseydim ya. Hay Allah, hay Allah. Bilemedim, sesi çok benziyor Murat abi ama dur bakalım. Gagalıyor. Evet, sürprizimizi bakalım beğendiniz mi sevgili Murat? Murat abi. Murat abi. Göğe bakan. biraz hasta, biraz sesi değişik geliyor. Dikkat edin, siz öksürüyor. Biraz ben şunu kapatayım ya. Geldi 3 gün sonra geldiği şey de öksürüyor. Başladı. Öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten de. Ya kadar öksürecek misin? Ne yapacaksın? Ne bu ya? Ya çok kötü hastayım. Ben sadece beni tamamen unutmayın diye geldim bugün. Öyle bir esprim falan da yok. Yani vallahi bayağı bir değişmişsin. Hakikaten Oktay da çok güzel söyledi. Ne haber Hınzır? Radyonun yolunu unuttun sen dedi Oktay'a. Hayır yaptım. Tamam ben söyledim. Atları lütfen benim üstüme yönlendirme kendi yaptığın bu tip hareketlerden dolayı. Hakikaten... bir an gözler Ege'deyken nasıl olabilir, bir insan nasıl böyle öksürebilir ve bu kadar şeyi burnunda toplayabilir diye düşünürken Fahir'in bu esprisiyle hat safhaya vardı. Evet, şimdi sevgili dinleyicilerimize ben şöyle, siz de rahatsız oldunuz eminim bizim gibi. İşte tekrar mikrofonunu açalım Ege'nin. Ege'nin bu hastalığıyla ben beraber... Ben öksürüğü ona göre ayarlarım ki... Ege'nin bu hastalığıyla beraber yazın bittiğinin müjdesi herhalde. Baharın ilk, sonbaharın ilk tam müjdecisi. Anlamıyla. Ege'nin hastalığı. Neler söyleyeceksin Ege genel olarak? Yediğin yani, içtiğin senin olsun. Biraz gezip gördüklerini anlat bize. Ne olduğunu anlamadım. Birden ateşlerim falan yükseldi. Vücudum kırıldı. Ama dün gece if performance oldu. O misafirler. Kuzey güney olmasına rağmen. Kuzey güneye rağmen geldiler. Resmen sahnede iyileştim. Sana bir şey sahneden etkisi. İndim gene burnum akmaya başladı falan, çok enteresandı, hiç anlamadım ne olduğunu. Sahne, abi yüksek ya sahne biraz. Onun da etkisi var. Biraz ne olur ısınan hava yükselir, yükseldiği için sahne biraz sıcaktır derler. Bir de galiba seyircilerde dün şey havası vardı. Bu adam bugün burada ölecek falan diye böyle bir... Ha, son kez bir şey yapalım diye. Böyle bir gözümün içine bakıyoruz. Sanki böyle hepsi böyle anammış babammış gibi ilgiyle bir tökezlediğim an gibi. Herkes şeyle bunu etmeye bekliyordu ki bu sefer güldürmedi. Vallahi hakikaten. Ne oldu o zaman şimdi? Herkes böyle bekliyordu, eller çırpa çırpa. Onlara tam istediklerini veremedim. Ölemedim ama... Olsun. Belki daha çok dinleyicimizi mutlu edecek şekilde yayında ölürüm, geberirim de kurtulurum inşallah. Ama ağzından yel alsın. Oktay sen de bir şey yap. Hayır bu Selamın da... Kavlel de valla eşref saati gelir Ege'cim, yapma. Evet ben yokken bir şeyler konuştunuz mu siz aranızda? Bir iki bir şey konuştuk da bunları hiç konuşmamıştık. Bunlar benim de ilk duyduğum şeyler. Valla isterseniz onları da bizim konuşmalara göre ayarlayabilirim. Evet Ege burada da herhangi çok iyi olur ya yok. O zaman anlamlı bir konuşma olur hem. Biz de en son Scarlett Johansson'ın affedersin memelerinden bahsediyorduk dün. Ne kadar güzel. Kitlenmesi tamamen Scarlett Johansson'ın affedersin duştan sonra kendi kendini çektiği fotoğraflarının internete düşmesiyle hat safhaya vardı. Nasıl düşüyor fotoğraflar kendisi koymadıysa? Şeye sızmışlar, bilgisayarına sızmışlar. Hacklemişler onu. Evet onu da mesela biz diye bir şeyi varmış onun, bir dosyası varmış. ortaya karışık diye iki dosya var. Onlardan birini almış. Bizi de 4 tane Z ile yazılıyor. Onu da söyleyeyim yalnız. Biz ve ortaya karışıktan seçme fotoğraflarını en güzel şekilde internetten bulabilirsiniz. Sanki ortak bir folderımız var gibi bir şeyler anlatıyorsun. Ben pek anlamadım öyle mi? Bizli olarak mı isimlendiriliyor o tür şeyler? Evet, o tür şeyler öyle isimlendiriliyor. Valla Scarlett Johansson'la şey olsaydım ben Facebook'tan arkadaş, hemen altına şey yazsam. Tatlışım gene bomba gibi çıkmış. Ama yazamıyoruz şimdi, ortaya verilmiş şeyler. Peki Kayacan bunu like etti. Teşekkürler. Kuzey Güney ne oldu? Kuzey Güney onun affedersiniz six packs'lerine doyduk. Dövme yaptırdı. Zaten eski dövmeleri vardı, onu hep siliyorlarmış yayında. O yüzden yeni saçma sapan bir dövme işine girişti. Ne yaptırdı dövme olarak? O konuya girildi mi yoksa? O konuya da böyle biraz yavanca girildi. İşte arkadaşının üstünde gördü. Bildiğin iyi bir dövmeci var mı ya? Benim de aklımda birkaç şey var, onları dövme yaptıracağım. Ha, birkaç tane derken 2-3 tane falan diye 2-3 tane dövme yaptırdı. Ha, o bir tane öteki kısa boylu arkadaşı mı? Kısa boylu arkadaşı. Abacı tiplemesiyle katılan. Evet, abacı tiplemesi. İşte böyle yani, ama güzel geçti diyorsun. Gelenlere, gülenlere teşekkür edecek ederiz. Misin? Evet. Biz hakikaten de... çok teşekkür ederim. Vallahi dün insanlar parça parça oldu. Alişan Balkoca geldi. Alişan Balkoca'nın ilk önce babası geldi zannettim ben. Kulise. Bıyık bırakmış. Çok özendim. Tabii canım. Tam sahneye çıkacaktım. Bir bıyıkları görünce kıskanç çıktım sahneye. Ama ay yüzlüm de şey getirmiş bana. Mesir macunu. Hasta olduğunu duyduk. Mesir macunu getirdik diyor. Dün akşam evde çayla, yani şey sıcak suyun içine mesir macunu attım. Onu içtim. Sürmem mi gerekiyordu, kendime içmem mi gerekiyordu onu bilmiyorum. Onu bütün vücuduna sürecek. Ne yaptın, içtin mi? İçtim hepsini. İyi, olmazsa bir de sürersin. Teşekkür ederim. Sevgili olur mu? Anlatacağım başka. Bugün de sür. Hikayemiz bu. Bir kere mesir de macunu... burnumu silmiştim. Mesir macunu hikayesini de anlattığına göre bir gündeme bakalım Oktay. Yavaş yavaş. Gündeme bakalım ya. Gündemde vallahi dün parça parça oldu insanlar. Nereye gideceklerini, ne izleyeceklerini şaşırdılar. Muhteşem Yüzyıl mı, Kuzey Güney mi, Trabzonspor maçı mı? Yoksa If Performance Hall'da bir gösterimi izleyelim. Nereye gidecekleri şey. Bir iş bölümü yaparak izlenildi. Ve Trabzonspor'un da hakikaten... Tebrik edelim hakikaten. Ne yaptı? Büyük bir galibiyet mi yoksa güzel çekişmeli bir maç? Tabii deplasmanda Inter'i 1-0 mağlup etti. Daha ne olacak işte? Deplasmanda. Tabii İtalya'da. Trabzon için küçük, futbol adına büyük bir şey. Trabzon adım. Çok kritik bir maçı değil galiba ama. Yok, kritik. Her maçı kritik. İlk maçı Şampiyonlar Ligi'ndeki. Hatta galiba Trabzonspor'un tarihindeki ilk maçı değil mi Şampiyonlar Ligi'ndeki? Şöyle bir bakıyorum da Trabzon'un geçmiş. Olabilir, doğrudur, olabilir. Ne oldu Oktay? Bir düşünüldü. Şu anda 3 kişilik bir düşünme süresi geçti. Ve evet, ilk maçı dendi. Dün gece çok yuvalar dağılmıştır. Tabii. Niye lan? Bunda da senin parmağın... Efendim? Niye lan? Niye da? Abi dün Behzatçı'ya bağlandı, şey oldu. Senin hiç haberin yok. Erdal abi bağlandı. Bundan sonra böyle konuşun yayında dedi. Ha, balıkçı kahvesinden yapıyoruz yayını da. Haçan. Uy. Evet. Ay, bir söz üstadını daha. Az sonra kaybetmek üzere Ege'cim vallahi çok istediğin şey olacak gibi gözüküyor gibi geliyor. Yani bir saniye. Evet ha canım söyle söyleyeceğini. Krem karamel kıvamında bir şeyler devamlı döngü halinde. Mısır macunu o senin dediğin. O kadar mısır macunu niye yenir mi ya? Zehirle şey arasındaki deva arasındaki şey dozmuştu kaç kere. Bir kavanoz mısır macunu çayın içine bir demlik çayla içilir mi ya? İnsan bir utanır ya. İşte fayda. Bilemedim, bilemedim. Evet, dün gece diyorduk, dün geceye dönecek olursak. Ok'tan. Vallahi bir tebrik edelim Trabzonspor'u. Hakikaten helal olsun. 1-0 temiz de bir galibiyet maçı aldılar. Maçı hiç seyretmeden efendime söyleyeyim siz böyle bir kuru kuru tebrik edeceğiz. Onu da tam bir de şeye getiremiyor. Helal olsun Trabzon Inter'de yani değil mi? Yendi değil mi yani? Öyle. Siz ikiniz de izlemediniz mi maçı? Yok. Ya, maç verilmiyordu benim. Verilmiyordu ben mi? İnternetten takip ettim. Veriliyordu canım, verilmez mi? Bence de şampiyonlar gibi. Yalnız maçtan daha çok sunucu İlker Yasin'le Erman Toroğlu'nun yorumları konuşuldu internet ortamlarında. Saati nereden aldın, bilekliği nereden aldın falan tip şeyler mi konuşuldu? Vallahi bir futbolcunun yazlığından falan bahsetmiş İlker Yasin. Komo Gölü kenarında bilmem nesi var. Ayrıca köftecisi var falan diye bunlardan bahsetmiş. Onlar konuşuluyordu. Tabii canım ek işler hep konuşuluyor. Yani insanın... Saat de konuşulmuş olabilir yani. Bileklik de konuşulmuş olabilir. Gözlük falan. O yüzden çok şey yapamadık ama güzel bir oyun oynamıştır diye tahmin ediyorum. Eline koluna sağlık Trabzonspor'un. Futbol dünyasında yepyeni bir şey mi doğuyor artık? Bir şey mi doğuyor? Yani ne oluyor? Ben de onu tam çözemedim. Bundan sonraki önümüzdeki maçlara bakacağız. Bize her yer Trabzon. Al işte adam en güzel alkışı ben vereyim burada. Alkışı da vermiş olalım. Bize her yer Trabzon'un diyen Ege Kayacan. Bir de Trabzon'un plakasını söyle hemen. 61. Bravo, helal olsun. Bir alkışta Trabzon için geliyor, 61 için geliyor. Doğru mu? Doğru. Ege sen niye kendini bildiğin şeyi güveneceksin kendine. Üniversite vallahi sınavında hiç, gibi hiç düşün. Hiç buna alkışı beklemiyordum. Bir espriyle herhalde 61 derim sonra espriyle bağlarım diye düşünüyordum. Şey ekstra oldu bana. Aynı espriyi 2 ay önce de yapmıştı ya sen ondan. 61 esprisi. O yüzden. Alışkınsın. Hemşireye Crocs yasağı gelmiş. Aa, niye? Gerçi diyemiyoruz değil mi? Özel terlik diyelim. Özel terlik galiba bu hastanelerde normal bir terlik var ya. Hmm. Doktorundan hemşiresine kadar. Beyaz beyaz gidiyor. Olan mı? Beyaz olanlar. Onun da bir adı var. Ötenleri demiyorsun. Biliyorum. Neydi o? Onlar gidiyorlar. Sabolara çekmişsin. Hocam sabolara çekmişsin. Ne oldu tıp dünyasında? İkilik çıktı çünkü o zaman. Ben görmedim ki zaten hemşirelerin bu maalesef az önce bahsettiğimiz şeyden. İki gruba ayrıldı. Eskiciler yani eskiciler dediğim eski jenerasyon. Eski jenerasyon sabocu, beyazcı. Ondan sonracığıma yeni jenerasyonda crossçu çok affedersin. Böyle bir durumları var yani. O zaman devrecilik başladı hastanede. İşte kanı kim alacak? Crossçular alsın, sabocular alsın falan diye hasta mağdur oluyor. İngiltere'de zaten hemşireler sırf şey giyiyormuş, Crocs giyiyormuş. Spor ayakkabısıyla gezmek yasak mı hala? Spor ayakkabı, sabo mabo hepsi hiçbirini tutmuyor. Başhekim kızıyormuş zaten öyle İngiltere'de olunca. Hemşireler sırf bu şeyden giyiyormuş. Bütün o tamamen. Tıp dünyası zaten şeye yüklendi ben onu görüyorum ne? Genç doktorlarda. Özel bir ayakkabı markasına, Doctor House'un markasına. Hepsi. Değil mi? Değil hepsi. Mi? Hepsi. Hadi ya öyle mi oldu? Ama doktorlar dizisinde bakıyorum öyle kutsi mutsi... Kunduraları çekip gidiyor yani. Ama o eski izliyorum. Abi senin izlediklerin eski de ondan. Kunduralı Doktor çok güzel bir dizi olurmuş ya. Taka taka taka diye geliyor. Kunduralar ilk sezon başında öyleydi. Sonradan Kutsi de geçmiş olabilir. Kutsi bir de o şey. Neydi o? Bekir. Bebek yüzlü. Baby Face. Atacan Yağmurcan. Atacan Yağmurcan. O özellikle onlar çektiler spor ayakkabıları. Spor ayakkabıları çekti miydi? Ama işte dediğim gibi başhekim kızıyor. Her sabah kontrol yapıyor. Saçları efendi gibi kesin. Spor ayakkabılarla gelmeyin diyor. Bir de bak Ağustos'tan önce şey de giyiyordu onu. Rahmetli sınır tanımayan doktor hangisiydi Aliye'deki? Deniz. Vallahi, Ege senin valla hastalık beynine beraber, çok iyi gelmiş. Hakikaten çok iyi geldi. Bu bilgiler ne işime yarayacaktı? Biz folder'u açıldı. Biz folder'u açıldı Ege'nin. Bir garip bir şekilde. Bir saniye sevgili dinleyiciler. Garip bilgiler. Evet. Tamamen yasaklanmış. Niye yasaklandı? İngiltere'de Sağlık Bakanlığı'ndan yasak gelmiş. Terliğin keskin nesnelere karşı koruma sağlamadığı gerekçesiyle bir şey batar böyle lak diye böyle ayağınıza batar tabii canım, diye. Üstünde delikleri var. Oradan bir şırınga düşse içi dolu lak diye orada delikten içeri doktorun parnağına şırınga gelmiş olabilir. Bu büyük bir sorun. Kösele olacak değil mi? Bütün tabanlar köser olsun. Yok demişler. Ya böyle fabrikalarda falan şimdi önleri metal kaplı şey oluyorlar ya bot giyiyorlar ya. Aa, doğru. Özel bir bot markası veremiyorum şimdi de. İşte onlardan falan böyle her taraflarını koruyacak şekilde hem rahat. Ses çıkarır onlar ama ya yürürken. Hastaya doğru. Güven verir o. Dosta güven düşmana korku salar hatta. Hastaya? Hastaya Onu tam daha bir netleşmedi, onu bilemiyoruz. Ya hastaların sadece sinirleri bozuluyordu. Yani ben uzun süremi hastanelerde geçirmiş biri olarak şunu söyleyebilirim. Hakikaten onun çıkardığı ses, o eski markaların, yani tekrar tekrar markayı söylemeyelim de, çıkardığı ses hakikaten insanın asabını bozuyor. Özellikle sabah erken saatlerde ve sabah saat 9 sularında çıkılan vizit. Vizit sırasında da hakikaten insan bir şey oluyor. O sesleri duyuyorsun önce. Nasıl ki mesela ben size şu anda şu sesi yaptığım zaman siz neyi duyuyorsunuz? Ben bak, bir şey demiyorum şu anda. Bir rahatlama bak, oldu bende. Atların sesini duyuyorsunuz. Ne yaptınız? Bir ürktünüz. O vizit sırasında da o terliklerden çıkan sesle evet, hasta üstünde aynı at etkisi yaratır. Ben, son araştırmam benim biraz zayıf oldu ama. Bu hastanede vizit kadar heyecanlı bir şey yok ama. Hastalar da heyecanlı. Ben kendimden hatırlıyorum. Vizit var diye böyle bir yatağında şey oluyorsun falan. Doktor seni iyi görsün falan diye. Tabii canım, en güzel kıyafetler giyilir. En güzel hasta kıyafetleri giyindir. Doktor öyle beklenirdi. Bir kere eski Beyoğlu vizitlerinde. Yoğun bakımda ben ağzımda sigarayla yakalanmıştım başhekime. O kötü olmuştu. Sigara da gerçek sigara değil de daha da kötü bir şey yani. Peçeteden sardım, ağzıma koydum. Presebo efendim diye şey yaptım. Yakalanma sayılmaz ki o zaman o. Çünkü onunla uyumuşum bir de. Ağzında böyle bir sarılmış peçeteyle yatan bir adam. Bu ne lan, bunu alın buradan gözümün önünden dedim. Uyumuşsun yani. Hakikaten uyumuşsun. Ya ya hiç yakalanma sayılmaz ya. Yaşlılığı demek ki böyle olacak. Yatağında ağzında. Vallahi en korkunç şey ya. Lütfen Ege'cim. İyi yanmamış yorgan morgan. İyi olmuş plasebo etkisiyle çünkü. Canlı yayında sigarayı bırakma kararımda çok iddialıyım. Ne zaman? Çok yakında bırakacağım. En son İstanbul'da boğazım ağrıdan ölürken şey diyordum kendi kendime. Sigara içtikçe boğazım çok kötü ağrıyor. Ne yapmam lazım? Cevabı içinde olan sorular sormaktan bıktım artık ya. Sevgili dinleyiciler, bu açıklamalar, bu bomba bomba açıklamalardan sonra Oktay Demirci'ye dönüyorum. Oktay Demirci, sen ne zaman bırakacaksın? Bunun üzerine bir açıklama olamaz Fahir. Bunun üzerine sadece reklam olabilir sevgili dinleyiciler. Açıklamaları reklamlardan sonra ayrıca alacağız. Çok teşekkür ediyoruz değerli stüdyo konuğumuz Ege Kayacan'a, değerli meslektaşım Oktay Demirci. Çok teşekkürler sevgili dinleyiciler. Siz de plasebo etkisinde nelerden etkileniyorsunuz? Onları bir küçük kağıda yazın ve bize postalayın. Posta kutusu adresimiz. Neyse. Başka bir yeri ver bari de bari. Saçma sapan şeyler gel. Gagalıyor. Gagalıyor. Gagalıyor. 8.50 yaptık saatimizi. Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin ısrarla sunmaya devam ettiği Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Devam edeceği de benzer. Böyle de devam edeceği benzer. Ege'yi dinlendirdik. Gene bütün vücudunu mesir macunuyla kapladıktan sonra. Yapış yapış oldum ama yamış yamış olmak da neydir? Evet. Yapış. Gene dedik çünkü geçen sefer de tedaviyi böyle yapmıştık. Eğer bu da sonuç vermezse Ege'nin son bir tedavi uygulaması var. Onu da Oktay'la beraber. Onu da beraber özel bir, çok özel bir tedavi uygulaması. Şu anda Ege rahat konuşabiliyorsun değil mi? Sen bütün vücudunu kapladık, sadece ağzın. Ağzın boşluk. Ve gözlerin. Gözlerim açık. De kapalı. Fahir en son onları da örtüm. Aa, ben onu görmemiştim. Ay Fahir. Sen de az değilsin ha. Ne yapayım yani bunu da. Yani ya bari gözlerini adamın şey yapsaydık 5 ya. Dakika önce zaten tam ağzının önüne mikrofonu getirdik diye beni konuşturdu falan. Ben mikrofonu getirmemiştim. Orada vardım. Ne? Orada vardım ben. Var mıydın sen de? Ay ne anlamadım ne oldu. Neler neler yaptık. Çok eğlendik sevgili dinleyiciler. Umarım siz de çok eğlenirsiniz bugün. Yalnız lütfen denemeyin bunları. Bu konuştuğumuz şeyleri lütfen iş yerinizde, evde. Evde zaten denenmez de. Her taraf yapış yapış olur. Yamış yamış olur, olmaz. İngiliz Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Bu İngiltere'de olmasa bizim önümüze bir açıklama gelmeyecek yani. Vallahi bu aralar hiç açıklama yapan yok. Çok moralim bozuluyordu. Ne açıkladılarsa helal olsun İngiltere Sağlık Bakanlığı'na. Dün bir şey konuşuldu. Bizim her şeyi bilen dinleyicilerimiz onunla ilgili yorum yapmıştır büyük ihtimalle. Şişelerin altına bakın diye. Yok biz onu konuşmadık ya. Konuşmadınız ama bunu. 10 senelik şey diye niye böyle bir son anda patladı bir bu? Bir şey sorabilir miyim? Şişelerin, hangi şişelerin, niye ve neden? Pet şişenin altına bakacak mısın? 3 ve 7 varsa içmeyeceksin diyor adam. 3 ve 7 varsa. Ha. 3 ve zamanlar bu. Hayır, 3,7 anlamında Fahir ve. Eski rakıcılar şeye bakardı. Seri numarasına bakıp nereden geldiğini anlıyorlardı. Evet, o evet. Bir şey oldu. Suya da bakacaksın. Kardeşim ben o noktaya geldikten sonra yani çok affedersiniz. Peki ya. İçilmemesi gerektiğini bu pet şişeciler altına 3 ve 7 basarak mı gösteriyorlarmış müşterilerini? Biz size bir şaka yaptık bakalım fark edecek misin mi diyorlar. Onun yerine içilmez yazsalar etikete mesela daha. Onun yerine onu şişe olarak kullanmasınlar madem kanserojen. Ne kadar mantıklı bir yaklaşım. Çünkü bir yerde su doldurup doldurup üstüne içilmez yazmak da çok başarılı bir ticari. Altına 3 ve 7 yazıyorsan şey yapıyorsan. ne bileyim içilmez yazsa doğru. Ya, yazabilirsin ya yazarsın da yani. Üstüne sigara paketlerinde olduğu gibi satılsın gene ama işte kanser olmuş bir takım insanların fotoğraflarını mı koyacaklar? Ay o çok çirkin. Su içen. O yapılmasın. Su içen, su içen. Bence de yapılması. Zaten ben bu şeyden çok rahatsızlığım vardı. Ya da uzun yerine yeni şeyler satılırlar. Hani böyle restoranlarda metal kılıflara sokuyorlar ya böyle şişeleri. Ha. Yani sigara paketleri de böyle çıktıktan sonra böyle çiçekli miçekli falan paketler çıkmıştı dışarıda satılan. Onun gibi bir uygulama şu anda bilmiyorum tabii ki ve açık alanlarda su içilmemesi. Yalnız her şey artık rakamlarla ve şeylerle. Sigara paketleri de rakamlı olacak. Pet şişeleri de rakamlara rakamlı bakacağız. Belki o da zamanla bir gelecek şey olur. Gelecek ne demiştik biz geleceğin meslekleri arasında? Matematikçilik diyorduk. Hakikaten öyleymiş yani. Biz bu kadar basit düşünmemiştik ama gerçekten de yarın öbür gün çok işinize yarayacak. Teşekkürler. Ne kadar güzel. İşin hazır. Hayır. Tebrik ediyoruz o zaman. 3, 7. Evet, Sağlık Bakanlığı. İngiliz Sağlık Bakanlığı şöyle bir açıklama yapmış. Çocuklarını... çocuklar için daha doğrusu yararlı olan çizgi filmlerin listesini yayınlamış. Bunlardan birer doz alın her gün demiş çocuklarınıza verin. Çizgi filmleri ikiye ayırıyoruz. Yararlı çizgi filmler ve zararlı çizgi filmler. Avatar'a gider ne tür bir çizgi film Oktay? Avatar'a gider yok mesela burada İngiltere'de Hay Sağlık Allah. Bakanlığı. Avatar'a gider daha çok çocuklar izliyor mu ya Avatar'ı ben? İşte 13-14 yaşa hitap ediyordur büyük ihtimalle. Benim arkadaşlarım var sıkı sıkı takip eden. Yani koca hiçbir, adamlar değil mi? Hiçbiri de çocuk değil. Sakallı bıyıklı. Onların sıkıntıları başkadır. Avatar öyle bir şey. Burada da yok. Ama mesela Scooby-Doo. Gerçi bunu da koca koca arkadaşlarım ve ben de hastası olarak izliyoruz ama Scooby-Doo bak çocuklarda... Scooby-Doo korkunç ama hayalet var ortak ona göre. Olur mu ya? Scooby-Doo bir numarada hatta öyle söyleyeyim. Niye? Aa. Spora teşvik ediyormuş çünkü çocukları. Ne orada bir şey var, hippie adam var ya Scooby-Doo'nun gerçek sahibi. Ondan sonra o küçücük çocuklar hippiliğe özeniyorlar. Muhakkak yok mu? Gerçek hayatta yok mu yani? Çocuğunu bundan saklayacak mısın, sakınacak mısın? Başka ne var? Ondan sonra Koyun Shaun. Koyun Shaun. Hiçbirini bilmiyorum. Koyun Shaun'u biliyor musun? Bilmem. Onu da bilemeyeceğiz. Evet. Tamirci Bob. Tamirci Bob'u ben de bile biliyorum. Tamirci Bob. Bob the Builder diye geçer. He. Bob the Builder hakikaten Tamirci Bob çocukların hastası oluyor. Onu beğeniyorlar mı? Çocuk daha 2 yaşında 7-8 anahtarını istiyor yani. O derece Tamirci Bob'un şeyi. Vallahi şurada Tamirci Bob'un şarkısı da vardı. Takatim olsa oradan bulurum. Can we build it? Yes we can. Ne şarkısı vardı. Ne sağ kadar güzel söyledin. Hiç bulmana Murat gerek Bey kalmadı. Bakan taklidinden sonra Tamirci Bob taklidiyle de. Bir yani... kere de Kaşif Dora taklidi yapar mısın? Kaşif. Dora the Explorer. Çünkü o da listemizde var. Senin taklidini daha güzel yaparım. Maymun Boots'un taklidini daha yap, güzel onu yaparım. Yap onu yap o zaman. Bakın ne kadar güzel. İsteyince hakikaten bir dermanı geldi adamın. Son Mesir Macunu hadisesinden sonra. Fahir bir takat diyorsun içeride. Buraya geliyorsun derman diyorsun. Hakikaten ya. Diyor mu? Ne biçim? Sen de az kalmadık. Değilsin diyorum yani. Ama ne yapayım yani dayanamadım ben de. Dayanamam yani. Ondan sonra bakayım. Gece Bahçesi'nde diye bir evet, çizgi doğru film var. O yerel... Bunlar da çok çocuk şeyi ya Gece Bahçesi. Gece Bahçesi ne? Işıklı Gece ışıklı bir takım şeyler dönüyor o değil mi ışıklı ya? Işıklı ortamdan zarar gelmez abi o tip bir şey mi? Bu şeyin yaratıcısının yeni projesi Gece Bahçesi. Neyin? Neydi o dört tane bitirim Teletubbies vardı. Teletubbies'in. Hadi canım. Daha başkası. Ben de şey Brothers falan diyeceksin diye. Bir şey Brothers'ın. Neydi? Blues Wachowski Brothers falan. Wachowski kardeşlerin yeni projesi. Başka? Evet. Ondan sonra Sünger Bob. Sünger Bob'un hastasıyız. Çocuklara şey hakikaten Phoenix Sünger Bob. Phoenix ve Ferb var mı? Öyle bir şey maalesef demiş. Ondan sonra Garfield. Garfield. Garfield değil mi? Hayvan sevgisini en güzel veren çizgi filmlerden bir tanesi. Tembel Kasaba. Tembel Kasap değil tembel mi? Tembel Kasaba'daki kötü adamı bana benzetiyorlar. Ha kasaba mı? Ben Tembel Kasap diye. Ha Tembel Kasap tartıyor her sabah. Sabah tartıyor. Tartmıyor da. Tembel Kasaba'yı biraz anlatsana ben bilmiyorum. Tembel Kasaba yarı kukla yarı insan. Böyle bir tane şey var orada. Sportakus diye bir adam var. Sportman. Ondan sonra bir tane de tembel adam var. Yer altında yaşıyor. Kasabayı tembelliğe sevk etmeye çalışıyor devamlı. Ne kadar güzel adammış ya. Çalışkanlığın ne kadar güzel bir şey olduğunun en güzel göstergesini veriyor. Çirkin beslenmeye. Habire şeker reisinden çikolata. Bu Sportacus da spordan spora koşuyor. Atlıyor zıplıyor falan kasabadaki olaylar. Ama Sportacus iyi öteki adam kötü mü? Aha, öteki adamın adını hatırlamadım da bana benzeten var. Hatta yayınımızda da benzettiler. Rezil Robi adamın adı da. Muhakkak. Tom ve Jerry. Tom ve Jerry'nin çocuklara zerre kadar faydası olduğuna inanmıyorum. Evet, çünkü şiddet öğeleri içeriyor. Balta, dinamit lokumu hepsini o çizgi filmden gördük. Çok özür dilerim ama bazen de çizgi filmleri ebeveynlere faydalı mı diye değerlendirmek lazım. Yani koyacaksın çocuğun önüne. Çocuk mesela, kilitliyor mu? Çocuk kilitleniyorsa en güzel çizgi film ebeveyn için ya. Yani o yüzden bakın Tom ve Jerry de böyle. Bu yaşta bizi bile kilitliyorsa hala Tom ve Jerry, Sünger Bob, bunların hepsi... Kilitleme militleme diye konuşmazsak o gün kitlen lütfen ya. Tom ve Jerry ile de kitlenmeyin ya. Bunlar yararlı mıymış Tom ve Jerry? Bunlar yararlı tabii canım. Zararlı bir tane çizgi film söyler misin? Zarardan örnek olmaz ve yalnız taştan duvar olmaz diyerek İngiliz Bakanlığı bir açıklama yapmamış Fahir. İngiliz Bakanlığı'ndan gelen son bir dosyamız var. Wow dosyası göndermiş. Ne oluyor ya? Aa, alkışlarla yaşıyorsun ya Oktay. Bu İngilizler de delirdi. Evet. Ve Garfield. Garfield'ı söylemiş miydin? Söylemiş. Garfield'ı ben hiç baştan sona izlemedim ya. Öyle bir çizgi film. Filmlerinden biliyoruz Garfield'ı. Bir de sakızlarından diye biliyorum ben. Evet, Garfield hakkında. Bu açıklamamı da yaptığım iyi oldu değil mi? Bu açıklamayı da yaptığım iyi oldu. Evet. Ben aslında bugün rapor alabilirdim sevgili dinleyiciler. Evet, söz üstadımızı galiba kaybettik sevgili dinleyiciler. Ama olsun, sizler söz üstadlarına sahip çıkın. Onlar türünün son örnekleri. Şu anda ayağıyla 12'den vuran kadın var. Ayağıyla 12'den gelecek haber, gelecekten haberler veriyorum size. Bırak o kadının. Ondan sonra kırlaşan saçlarıyla Penelope Cruz'un dramı var ve okuldaki aynaların kaldırıldığı okulun öğrencilerin isyanı var. Hepsi reklamlardan sonra. Hepsi gelecekteki sonra, haberler. Gelecekteki haber dediğimiz gelecekteki saat dilimi içerisinde bunlar sizlerle olacak. Az sonra diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Oktay. Değerli söz üstadımız Oktay. Evet, teşekkür ederim. O zaman reklamaj hemen akabinde tekrar birlikte. Ayağın sicmoğlu taklidi yapsana. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Sen biliyor musun Ege bunu? Hayır. Adam çok başarılı. Hastasıyız. Ayhan Sicimoğlu ve Latin All Stars konserlerine davetiye vereceğiz. Davetiyelerinizi alacaksınız ve konsere hep beraber gideceğiz. Evet, bunları hep yapacağız. O zaman konserleri az sonra ne istinaden vereceğiz? Yani bu kadar abi, o kadar da bir şey bekleme. Sen ben burada çok iyi abi, çok güzeldi ya. Bugün biraz dün daha güzeldi ama. Evet, dün daha güzeldi. Çok güzel yaptın Fahir. Ama bence sen Şener Şen'in baskınlarını daha iyi yapıyorsun. Ya aslında ya taklit yapsınlar dinleyicilerimiz bugün. Yok artık, bu yaştan sonra dinleyicilerimize taklit mi yaptıracağız? Aman, Ayhan Sicimoğlu'nun davetiyesini almak için gerekirse ben ceketimi satarım ve en güzel taklitlerimi yaparım yani. En ne olacak canım, biz tamam, çok zaman, başarılı hadi. Olmasına gerek yok. Taklitler. Hadi taklitlerle bir herkes bir neşvesini bulsun. Hadi sevgili dinleyiciler, hadi size kuvvet. Şöyle ne taklidi yapıyorsanız. Yani o kadar da şey değil, atla deve değil yani. Herkesin bir yaptığı taklit vardır. Taklit yapılacaksa ben de yaparım taklit. Tamam işte, taklit yapsınlar. Ondan sonra ama ciğerlerimi mikserin üstüne bırakırım. Çünkü benim taklitler biliyorsun aslında aratmaz. Egeciğim, o pis ciğerlerini lütfen mikserimizin üstünden çeker misin? Rica ediyorum. Yani taklit yapmakta bir şey yok. Bak Ege sabah sabah yaptı, Murat Göğebak'a. Oktay Demirci dün ne taklidi yaptığını sen de şaşırırsın. Hayır lütfen, o aramızda kalsın. Ya, yayında mı yaptı bir de? Hayır yayında yapmadı. Yayın dışı yaptı da. Ama Fahir 3 kere anlattın. Yani 3 kere anlatınca ben de dedim ki bir söyleyecek bir şey bulamıyorum kendin, çünkü. Kendin söyler misin? Ben söyleyeceğim. Şöyle oldu. Şimdi Fahir'in çok değerli bir arkadaşı var ya, bizim de sevdiğimiz. Az önce geldi. Evet, tamam. O yeni bir ev kiralamış. O evin gerçek sahibi, daha doğrusu ev sahibi kimmiş? Bunu anlattı. İşte ona da gittik, evi kiraladık, şeyin evini kiraladık diye. Farklı farklı günlerde, 3 farklı günde 3 kere bunu anlattı. Her seferinde demek ki eksik tepki göstermişsin. İşte ilkinde yapsaydım demek ki bir daha anlatmayacaktı. Onun evini mi kiralamış? Sevgili dinleyiciler, biliyor musunuz? Bu Fahir'in bir arkadaşı var. O bir ev kiralamış. Bir özel bölüm yapamadınız mı? Yapamadık. Ya, yayında konuşmadık zaten ya. Dışarılarda portakal suyunu içerken Fahir konuştuk. Ama yani kimin eviymiş ben de yapabilirim. Kimin evi neyse, ondan sonra dün bir de macerasını anlattı o ev sahibinin. Bankaya gitmiş de onu başka bir diziden tanıyan çocuk gelmiş. Aa, o dizideki adam diyerek o çocuk göstermiş falan, onu anlattı. Onu anlatınca ben de dedim dayanamadı. Ki, dayanamadım. Oktay demeyince orada patlattı. Haydi dedim, bir Yalçın Küçük taklidi yapayım sana. Yalçın Küçük taklidini de yaparak Oktay Demirci zirveye oturdu. Ama bu haftanın kazananlarında Oktay Demirci bir numara. Ama burada haber değeri taşıyan Oktay Demirci'nin Yalçın Küçük tiplemesi yapması mı? 3 saniyede olsa, yoksa Yalçın Küçük'ün evini Fahir Öncü'nün arkadaşının kiralaması mı? Tartışmaya açık mı? Evet, bu tartışmaya açık konuları önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağı benziyor. Yok mu ya dinleyicilerimiz ne? Bir çocuk yani falan. Herkes sizin kadar hevesli değil anladığım kadarıyla. Ama tamam yapmıyorlar. Ben dedim, telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Taklitçi, şakacı dinleyicimiz varsa bekliyoruz. Yok mu bir sefa taklidi en azından ya? Canım benim, canım benim. İşte bak en sana güzel bir sefa taklidi. Ne kadar kolay bakın. Hayat bu kadar kolay aslında. Niye bu kadar strese giriyorsunuz? Bu kadar gerilmenize gerek yok. Ben çok yetenekli dinleyicilerimizin olduğunu da biliyorum. Onu arkadaş ortamında yapacaklarında böyle güzel nezih bir radyo ortamında Modern Sabahlar ve dinleyicileriyle paylaşacaklar. Yani bu kadar zor bir şey olamaz. Dur bakalım, cesaret veren telefonlar geliyor galiba. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yağmur Şimşek. Yağmur Şimşek, hoş geldiniz. Ne kadar güzelmiş isim soyad. Öyle Allah, dikkat etmişler mi, denk mi gelmiş? İsmim uygun olsun diye koymuşlar ama bir de arada Bahattin var. O bozuyor işte diziyi. Bahattin var arada. Yağmur Bahattin Şimşek mi? Evet. Ha, ama Yağmur Şimşek daha güzel oluyor. Zaten soyadını sonradan almanız biraz sıkıntı olurdu. Onu öyle düşünmeleri güzel baştan olmuş ebeveynlerin. Yağmur Bey. Evet. Var mı abla, abi falan filan bir şeyler? Kardeşim var. Var mı onda da espri isimde? Yok, onun böyle esprisi yok, şakası yok isimde. Peki tamam o zaman. Siz o zaman ilk çocuksunuz. Tabii. Bütün esprileri ilk çocukta yapınca son çocuğa ne espri şey kılacaklar yani. Tabii dalga geçecek başka isim kalmadı ailede. Çok özür dilerim de ne ismi bu arada? Belki size İrem. Espri... İrem Şimşek. Hı-hı. Evet, bir esprisi yokmuş gerçekten de doğru bir tespit Yağmur Bey. Siz mutsuz musunuz böyle dalga geçecek falan diyor ama bence havalı bir şey ya Yağmur Şimşek. Bence tabii de. Canım ya, bayağı akılda kalıcı bir şey. Ha, öyle bir... Yararını gördüm çok. Ha, mutsuzluk yok yani. Şey demişlerdir büyük ihtimalle anne baba. İkincinin kızı olacağını bilseydik Yağmur kıza daha bu yerdi falan, espriyi harcamazdık falan diye düşünmüş bile olabilirler. Ama tabii size bahsetmemişlerdir bu konuda. O yüzden şey yapmayın, şimdiden üzülmenize ve ebeveynlerinize ilenmenize hiç gerek yok. Bir de ikinci İrem'in babası pek şey yapmamış. O konuyu hiç açmıyorlar uzunca. Annesinin şeyiyle. Evet Yağmur Bey, hoş geldiniz yayınımıza tekrar. Hoş en başa bulduk, dönecek tekrar. Olursak. Ne taklitleri yapıyorsunuz genel olarak Yağmur Bey, arkadaş ortamlarında olsun? Özel olarak yaptığım böyle bir taklit Süleyman Demirel'i yapardım eskiden. Hala performansım iyi mi diye kontrol etmek istiyorum. Kaç yaşındasınız Yağmur Bey? Önce onu bir öğrenelim. 23 yaşındasınız. Biraz genç değil mi Süleyman Demirel için? Genç bir yaş. Genç birisi yağmur. Ama işte o bir şey biliyorsun, Süleyman Demirel taklidi 40 yıl önce de yapılırdı. 40 yıl sonra da demek ki hala yapılıyor. Buyurun Yağmur Bey şöyle. Kim, siz nereden hatırlıyorsunuz Süleyman Demirel'in yani bir taklit yapılırken gördünüz mü Süleyman Demirel'in taklidini, kimin yaptığını gördünüz? Tabii o devire yetiştik ya. Olacak o kadar bin da az mı yapalım? Suratlar. Bin bir suratı gördüm diyorsunuz. Gördünüz yani. Peki Yağmur Bey, tamam. Hadi bakalım, buyurun mikrofon sizin. Peki. Ege bir Yunan gölü değerlidir. Ege bir Türk gölü de değerlidir. Bina aray Ege bir göl değerlidir. Çok teşekkür ederim. Sabah neşeler. Sağ. Ay bize de bir neşve kaynağı oldunuz. Süper oldunuz. Sayenizde bir nostalji rüzgarı esti. Ama belimize belimize geldi. Arkadaşlar. Biraz da soğuk bir nostalji rüzgarı. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bakın bu kadar kolay. Ay, süper oldu bence. Canım benim, bakalım başka ne taklitlerimiz var. Bu arada aklınıza geliyorsa siz yeni taklitlerle de zenginleştirebilirsiniz. Yani illa böyle bunlar biliyorsunuz. Örnek. Örnek de demeyelim de bunlar fix sabit yani. Yağmur Bey'in araması cesaret mi verdi, cesaret mi kırdı onu bilmiyoruz yani şimdi. Çünkü onun üstüne çıkmak zor, o taklidin üstüne çıkmak tabii. Başkaları da Süleyman Demirel taklidi yapabilir ama lütfen siyasilerle sınırlı kalmayalım. Yelpazemizi geniş tutalım diyoruz. Yani benimcim. Şöyle mi diyorsun, siyasiler ve daha neler neler. Niye bu taklit konusuna girdik, ben onu anlamadım. Ben daha önce girdiğimizde bir dinleyicimiz çok güzel bir şekilde Viyana sabahı taklidini yapmıştı. Ne oldu onu bilmiyoruz. Aa yani. Evet ya, bak onu da unuttuk. Dönem taklit konusuna. Bu sabah çok taklit yapıldı da o yüzden valla içimizde kaldı diye. O zaman açalım, kapayalım bu konuyu. Taklit konusunu bence kapa... Yani böyle bu da Yağmur Bey'e yapacağımız en hain hareket olsun. Yağmur Bey, Süleyman Demirel taklidi yaptığıyla kalsın. Bir gün bir yayına bağlandım, bir Süleyman Demirel taklidi yaptım. Sonra bir şey oldu. Gagalıyor. 103.1 Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Modern Sabahlar neredeyse 13. yılına yaklaşıyor ve bizi 13 yıldır bu seviyede tutan şeylerden biri de hatada ısrar etmek oldu. Hani hatayı fark edip hemen dönüp vakitlice başka bir yola sapanlar bugün ne yapıyorlar bilmiyoruz. Belki çok daha iyi yerlerdeler. Ama biz modern sabahlarda hatada ısrarın her zaman güzel sonuçlar getirdiğine inanmaya çalıştık. Elbette pek çok tecrübemiz bunun böyle olmadığını bize gösterdi. Ama biz ısrar ettik. Biz ısrar ettik, ısrar ettik, ısrar ettik. Sonuçta yani, hata yaparak doğru yola ulaşılır mı? Ona bakacağız. Evet, 13 senedir bakacağız. Buna bakıyoruz. Hata da insan içindir dedik. Her şeyden önce insan dedik değil mi çocuklar? Onu içeride söyledik, ben hatırlıyorum. İnsan onu demedik de o başka bir konuyla ilgiliydi. Birey dedik, birey. İnsan düşünen hayvandır demiştim. Hayvandır dedik. Ben Oktay şey dedi, ne biçim konuşuyor lan falan dedi. Hayvan mayvan diye konuşma sabah diye. Birbirimize girdik. Israrda ısrar etmek de önemli bir şey. Tabii o en önemlisi Oktay. Bütün ısrarların temelidir o. Yani ısrarda ısrarcı olmak. Evet. O yüzden sevgili dinleyiciler, biz hatamızda ısrar ediyoruz. Diyoruz ki birisi daha taklit yaparsa hatamızda ısrarın neticesini verdiğini göreceğiz en güzel şekilde. Önemli olan sizin desteğiniz. Yoksa biz hatalı konuma düşeceğiz ve haklıyken haksız duruma en güzel şekilde gelmiş olacağız. Çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz aslında bu. Şu anda size şu dakikalarda mı? Şu dakikalarda çok kritik bir dönemeçten geçiyoruz. Hatada ısrarın ne sonuçlar verdiğinin en güzel göstergesi. Bence dinleyicilerimizi yönlendirelim. Yani zannediyorum ki aklı başında pek çok dinleyicimiz. Ne taklit yapacağım diye düşünüyor mu? Evet, olabilir. Yani taklit bir yeteneğim yoktur diye düşünüyordur. Ama bazen insanın içinde çıkıyor yani. Mesela Oktay Sefa'yı izleyene kadar Sefa taklidi, daha doğrusu Yıldız Tilbe taklidi yapabileceğini düşünüyor musun? Nine Davut diyorsun. Yani Yıldız Tilbe taklidi yapabileceğimi düşünmüyordum. Gerçi Yıldız Tilbe'yi izlediğim zaman düşünmüyordum ama bazen taklidi, yani taklidi de ne yapabiliyor? İlham verebiliyor insana. Tabii ya, sırf bizimkilerden zaten şey çıkar ya. Ya bir oradan tulum çıkarmaları lazım. Yani ben orada mesela bizimkilerdeki bir papağan taklidi. Papağan. Yani bir papağan taklidi alalım dinleyicilerimizden. Telefonumuz 210-30-30. Bizimkilerdeki papağan taklidi alalım. Başka yani papağan anda bilmiyoruz Oktay zaten. Bizim bildiğimiz bir tek papağan var. Bir tane daha papağan 30'larına var. 30'larına gelmiş pek çok dinleyicimiz vardır. Hayatlarında bizimkiler bir yer tutmuş belki ama aklı başında insanlarsa oturup o papağanın taklidini yapmamışlardır. Bugün bir fırsat. Bir yani, daha kim hatırlayacak? Nerede konusu açılacak da bizimkilerdeki papağanın babacım demesinin taklidini yapacak. Nerede? İstese de yapamaz. 210-30-30. Ve sonuçta da Ayhan kimse sizi dışlamayacak. Herkes sizi bağrına basacak. Sonuçta mesela telefon bizi arayıp ben mesela bizimkilerdeki papağanın taklidini yapacağım deseydiniz belki bir iki kişi dışlayabilirdi ama sonuçta tamamen bu biz hatayı, evet, ısrarcı olan biziz ve bizi yönlendiren biziz. O yüzden istek taklit olarak düşünülebilir mi bu? İstek taklit. Hakikaten babacım taklidi. Babacım taklidi. Bu yani, ya da bir ben çoktan seçmeli yapalım. Çünkü biliyorsunuz normal klasik sınav herkese zor gelir ama test tekniği değil mi daha uygundur. Tabii ki. Orada bir seçmeli vereni. Elbette. Yani hiç tartışılacak bir şey yok. Test tekniği diyorsun. Buyurun. Test tekniği. Test tekniği yapacaksın. Bir taklit daha söyleyeceksen hemen gir konuya. Tabii test canım, hemen oradaki Cemil'in ben sosyal alkolliyim, sevim mesela değil mi? O hep Jemapel Cemil mi? Jemapel Cemil taklidiyle bence. Küfe mi kıp kıp yaptın Fahir? Küfe her zaman kıp kıp, canımız ciğerimiz onlar. Küfe kıp kıpımız her zaman sevgili. Günaydın efendim. Düdük sesi taklit değildir yalnız. Onu da baştan söyleyeyim yani. Bu hiç komik olmadı. Yani onu baştan söyleyeyim de ondan sonra falan da filan. Bir de senin taklidin başkasının taklidini ezmediği sürece her tür taklide bence açık olması lazım zaten insanların. Zaten onun açıklaması öyle. Başkasının taklidinin başladığı yerde senin taklidin sınırları öyle çizilmiş. Günaydın efendim. Merhabalar, günaydın, kolay gelsin. Teşekkürler. İyi yayınlar. Vallahi zor işimiz diyorsunuz. Yani. Sizin de işiniz zor diyorsunuz, kolay gelsin diyorsunuz. Hoş geldiniz efendim, kiminle görüşüyoruz? Ben Vedat. Vedat Bey hoş geldiniz. Ne iş hoş yapıyorsunuz Vedat Bey? Kur temizleme dükkanı işletiyorum. Ne kadar güzel, nasıl bu ara işler? İşler... Tabii havaların soğumasıyla biraz işlerimiz yoğunlaştı. Aa, öyle bir şey mi var? Hava soğuyunca evet, yoğunlaştı. Evet, ceket var, parküse var, kaban var. Ha, kumaş kalınlığı artınca iş yoğunlaştı yani. Tabii, tabii. Gelinlik var mı, gelinlik? O çünkü ya, gelinlikleri bir aile temizledik. Birkaç kişiyi evlendirdim hatta binada. Elinize kolunuza tabii, sağlık tabii. Vedat Bey. Rezalet oldu mu hiç mesela, bir aldığınız bir şeyi böyle iğrenç bir şekilde sahibine vermek durumunda kaldınız mı? Onun yerine direkt elbisesini saklayıp elbisesinin ne kadar olduğunu sordum ve parasını ödedim yani. Hadi ya, göstermeyeyim yani. Oldu yani. Kesinlikle çok utandım. Ay, yani. Çok kötü bir şey ya. Vedat Bey, nedir kuru temizleme dediğimiz şey? Kuru temizleme dediğimiz şey insanları kandırıyoruz. Yani siliyoruz sağını solunu. Akşamdan çamaşır suyuna koyuyorsunuz. Ondan sonra da kuru temizleme yaptık diyorsunuz. Gerçekten bunun bir tekniği vardır. Tabii ki bu mesleki sırlarınızı öğrenmek değil derdimiz ama nasıl bu işte bu sektörde para var mı? Ne diyorsun? Bizim evde yapamadığımız bu sektörde, bu sektörde şöyle bir şey var. Hani toplumumuz biraz tembelleşmeye başladığı için ve kadın erkek eşit olduğu için çalışma dağılımından dolayı bize iş düşüyor. Aa, ne kadar güzel. Yaşasın kadın erkek eşitliği. Peki Vedat Bey, sizin sloganınız falan var mı? Biz zamanında yayınımıza konu kalmıştık, daha doğrusu onlar bağlanmıştı. Duygusal halı yıkamacılık vardı mesela. Ya da şey gibi, kuru temizlemeden de öte. Öyle bir sloganı. Hiç düşünmedim ama bugünden sonra düşüneceğim. Özel mi sizin Vedat Bey, yoksa böyle bir zincirin parçası mısınız? Bir evet, zincirin son parçasıyım. Bence sloganınız bu olsun Vedat Bey. Zincirin en küçük parçası. Aa, en küçük olur mu? En kuvvetli. En kuvvetli. Buyurun Vedat Bey, dinliyoruz bizi. Bizimkilerdeki papağan için mi aradınız, yoksa özgün bir denemeniz mi? Kesinlikle ya. Yıllar öncesine gittim ya. O Cemil Bey'in oğlu. Sarhoş! Babacık! Babacık! Katil! Vurgu! Babam bunları yapıyordu. Vedat Bey, ayakta alkışlıyoruz sizi. Hakikaten ayakta alkışlıyoruz yani. Benim sinirlerim bozuldu. Zaman ya. Yolculuğu. Hakikaten Vedat Bey. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. İyi işler, hayırlı işler diyelim. Hayırlı işler diyeceğimiz kaç dinleyici var ya? Tabii canım, zaten biz yani. Yeni mottomuzu biliyorsun. Modern sabahların doğasını alanı sırtı yere gelmez derler. Mottonu seveyim. Fahir'in çok teşekkür ederim. Acık mottomu sevsen ya baby. Evet Vedat Bey, bence İlk isteğimiz gerçekleşti. Babacığımı aldım. Evet, ikinci istek. O zaman şöyle yapalım. İstek İçin de telefonlarımız, istek için telefonlarımızı verelim. 210-30-30. Ne taklidi istiyor? Ne taklidi istiyorsunuz? Dinleyicimiz neye aç, onu da bilelim. Çünkü hedefi koymadan olmaz yani. Evet, yani biz de hedefleri... Ya şimdi şu babacığım taklidini dinlerken bazı dinleyicilerimiz onu istemeseler de şunu isteseler de hepimiz gülerdik olabilir diyordur belki. Evet. Ha, Vedat Bey'in babacığım taklidi çok komik olmadı mı? Oldu. Oldu ayrı. Ama belki daha komik olabilirdi başka bir şey. Günaydın efendim. Yok. Ya düdük sesleri hayır alamet değil, ben size söyleyeyim. Ya düdük sesleri hiçbir zaman hayır alamet olmadı ki. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Günaydın, Yudum ben. Yudum Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? İşe gitmek üzereyiz. Yudum Hanım. İyi gidin canım, ne olacak, herkes işe gidiyor. Hiç sizin gibi tavır yapmıyor yani işe gidiyor. Yani sesiniz, mutsuz değilsiniz değil mi Yudum Hanım? İşe yok gidiyor. Yok, gayet iyiyim. Siz gitmeseniz işler aksar mı Yudum Hanım? Yani... Yani şöyle diyorum, hani sizden başka kimsenin yapamayacağı şeylerle mi uğraşıyorsunuz, yoksa yok öyle bir işim yok benim. Arkadaşlara o ayıp olmasın diye. Diğer arkadaşlarım da yapabilirler. Ha, anladım, ama sizin kadar güzel tavır yapabileceklerini zannetmiyorum Yudum Hanım. Yani o konuda bence siz zirvesinizdir diye tahmin ediyorum. O yüzden bence işe gitmemeyi hak eden biri varsa o da Yudum Hanım'dır. Yudum Hanım'mıştı diyorum evet, ben evet. De. Yudum Hanım, buyurun, sizin bir isteğiniz mi var, yoksa nedir? Nasıl yok, yardımcı? Yok, ben taklit yapacağım ama tam karakterin ismini hatırlayamıyorum. Daha güzel. Köyden indim şehire de filminden klasik Himmet abi şeyi var ya. Tamam, evet. Onu mu istiyorsunuz? Onu para sayan...